यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तम मंत्र विचार चल रहा था, आत्मा इत्येव उपासित। ये उपासना सिद्धांत कहता है कि ये तो द्रष्टव्यम अर्थात ज्ञान है। पूर्व पक्ष कहते हैं कि नहीं, ये तो क्रियापरक होना चाहिए। इसके ऊपर विचार चल रहा था। पूर्व पक्ष ने अनुमान दे दिया पूर्व पृष्ठा में, विमतम प्रवर्तकम वैदिक ज्ञानत्वात् विधिवाक्योत्थ ज्ञानवत्। इसमें सिद्धांति ने दो उपाधि दे दिया, प्रवर्तक विषयत्वम अथवा मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्वम, ये दो उपाधि दे दिया। इसका विचार हुआ आगे टीका में कहते हैं, वाक्योत्थ ज्ञानस्य तन्निवर्तकत्वे अपि। टीका प्रथम पंक्ति 224 पृष्ठा, वाक्योत्थ ज्ञानस्य वाक्याद उत्तिष्ठति इति वाक्योत्थम। सुपिस्थ सुबंत उपपद रहने पर स्था धातु से क प्रत्यय होता है, वाक्योत्थ। फिर स्था धातु से कर प्रत्यय होने से स्था का आकार आतोलोक इति च, तो फिर क का मिल गया वाक्योत्थ। वाक्य आगे उत्त आगे स्था है, उत आगे स्था है, किंतु यह स्था का सकार नहीं दिखता। उदह स्था स्तंभो हो पूर्वश्य, तो होने से ठीक है, पूर्व था द, स को थ हो गया, आगे आगे परस्य हो करके थ हो गया, आगे जाएगा किधर, अभी थ तो दो होना चाहिए, दो होना चाहिए। झरो झरो झरी सवर्ण है, उससे लोप होता है। वाक्य आगे उत्त आगे स्था है, तो स्था का जो सकार है उसको थ हो गया, थ हो करके तो हो गया, उत्त में के तो आगे, फिर स्था का स को तो हो गया, तो आगे है फिर स्था का थ है, स्था का स को भी तो हो गया, आगे स्था का थ है, पूर्व में उत का तो है, अभी तो थ हो गया, तो होने से झरो झरी सवर्णी, सवर्ण झर पर में रहने पर एक का लुप हो गया। वाक्योत्थ ज्ञानस्य तन्निवर्तक 224 पृष्ठा टीका प्रथम पंक्ति, वाक्योत्थ ज्ञानस्य तन्निवर्तकत्वे अपि। तन्निवर्तक वाक्योत्थ ज्ञान किसका निवर्तक हो गया, भाष्य में पूर्व पृष्ठा में दिया था अब्रह्म, भाष्य में आधा में दिया था ना अब्रह्म अनात्म विज्ञान, तो ये वाक्योत्थ ज्ञान इसका निवर्तक हुआ। अथवा कह सकते हैं मिथ्या ज्ञान का निवर्तक जो टीका में दिया था। तो अभी सिद्धांति ने द्वितीय उपाधि दिया था मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व, तो जो हाँ जो पक्ष था विमतम, विमतम अर्थात वेदांत वाक्यजन्य ज्ञान, उसमें हेतु वैदिक ज्ञानत्व ये तो रह गया, किंतु उपाधि था मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व, ये उपाधि नहीं रहेगी। मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, रहेगा तो सिद्धांत ये बात कह दिया, उपाधि दिखा दिया, अर्थात तो वेदांत वाक्योत्थ ज्ञान में मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व रहेगा, ये पूर्व पक्ष आगे कहता है। ठीक है, वाक्योत्थ ज्ञानस्य तन्निवर्तकत्व अपि, तन्निवर्तक मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व अपि, अर्थात सिद्धांति का दूसरा उपाधि को पूर्व पक्ष स्वीकार कर लिया, पक्ष में मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व नहीं है, इसका अर्थ मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व है, तो पूर्व पक्ष ये तो द्वितीय उपाधि को मान लिया। होने पर भी प्रवर्तकत्व किम न स्यात्, अर्थात द्वितीय उपाधि को तो मान लिया, प्रथम उपाधि क्या था प्रवर्तक विषयत्व, सिद्धांत इसको उपाधि दिया, ये उपाधि पक्ष में रहेगा, उपाधि पक्ष में नहीं रहेगा, पक्ष में साधन रहेगा, उपाधि नहीं रहेगा तो साधन का अव्यापक होगा, अगर पक्ष में साधन है उपाधि भी रह जाएगा तो साधन का व्यापक हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। तो सिद्धांत कहा कि प्रवर्तक विषयत्व ये वेदांत वाक्य ज्ञान वाक्योत्थ ज्ञान में नहीं रहेगा, पक्ष में नहीं रहेगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्व पक्ष ये उपाधि को स्वीकार नहीं करता, तो प्रवर्तक विषयत्व तो क्यों नहीं रहेगा, अगर प्रवर्तकत्व तो रहे अर्थात तो पूर्व पक्ष अभी द्वितीय उपाधि को मान लिया, प्रथम उपाधि को नहीं मान रहा है। तो निवर्तकत्वे अपि प्रवर्तकत्वं किं न स्यात्, पूर्व पक्ष कहता है अर्थात प्रथम उपाधि को पूर्व पक्ष ने नहीं मान रहा है। प्रवर्तकत्वं किं न स्यात् इसको सात नंबर टिप्पणी दिया है। द्वितीय उपाधे है साधन अव्यापकत्वे अपि, द्वितीय उपाधि को पूर्व पक्ष मान लिया तो उपाधि सिद्ध हो गया अर्थात उपाधि साधन का अव्यापक होता है, तो सिद्धांति उपाधि दिया था पूर्व पक्ष मान लिया ठीक है, द्वितीय उपाधि साधन का अव्यापक हो गया, किंतु प्रथम उपाधि को नहीं मान रहा है। उपाधि अगर स्वीकार हो जाएगा तो साधन का अव्यापक होगा, अगर स्वीकार नहीं होगा तो साधन का व्यापक, इसलिए कहते हैं प्रथम उपाधि है साधन व्यापकत्व किं न स्यात्। प्रथम उपाधि क्यों साधन व्यापक नहीं होगा, अर्थात साधन व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं होगा, पूर्व पक्ष यही बात कहता है। किंग न स्यात् इति आशंक्य भाष्य में नच तन निवृत्त प्रवृत्ति उपपद्यते, तन निवृत्त अगर उसकी निवृत्ति हो जाएगी तो फिर प्रवृत्ति नहीं होगी, किसकी निवृत्ति, मिथ्या ज्ञान, जिसको तन निवर्तकत्व टीका में दिया था ना, तन निवर्तकत्व प्रवर्तकत्व किंग न स्यात्, तन निवर्तक तत्पद से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का निवर्तक हो गया वाक्यर्थ ज्ञान हो जाने के बाद भी प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी, ये पूर्व पक्ष का प्रश्न। सिद्धांत कहता है कि न चत निवृत्त प्रवृत्ति रूप पद्धति, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति अर्थात विधि से जो प्रवृत्ति होती है, बाकी जो ये अन्य प्रवृत्ति वो तो हो जा सकता है, वो तो स्वाभाविक संस्कार से हो जाएगा। विधि से प्रवृत्ति सर्वदा फल के लिए, ये विधि से प्रवृत्ति और उसके लिए नहीं होगा। न च तन्निवृत्त प्रवृत्ति उपपद्यते, क्यों नहीं होगा, कहते हैं विरोधात, दो नंबर टिप्पणी दे दिया, विरोधात प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान निवृत्ति और मिथो विरोधात, प्रवृत्ति और मिथ्या ज्ञान निवृत्ति, जहाँ प्रवृत्ति रहेगी वहां मिथ्या ज्ञान निवृत्ति, तो मिथ्या ज्ञान भी है तभी तो प्रवृत्ति करेंगे, और जहाँ मिथ्या ज्ञान निवृत्ति हो जाएगी वहां फिर प्रवृत्ति नहीं होगी, ये दोनों में परस्पर में विरोध हुआ। अथवा प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान निवर्तक वाक्योत्थ ज्ञान योर, पहले हो गया प्रवृत्ति और मिथ्या ज्ञान निवृत्ति, ये दोनों में विरोध, अभी कहते हैं कि प्रवृत्ति वाक्य और मिथ्या ज्ञान निवर्तक वाक्य, ये दोनों वाक्य से जो ज्ञान होगा, तो अर्थात मैं करता हूँ, मैं कामी हूँ, मेरे को ये चाहिए, और मैं असंग हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, ये दो प्रकार के ज्ञान आता है। प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान निवर्तक जो वाक्य, वाक्यात उत्तिष्ठति यद ज्ञानम तयोर ज्ञानयोर विरोधात, ये ज्ञान में विरोध होने से विरोधार्थ अर्थात सह अनवस्थानात्, विरोध दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रकाश और अंधकार में विरोध है, और मार्जार मूषिक में विरोध है, मार्जार मूषिक में विरोध है, ये दोनों में अंतर है। प्रकाश और अंधकार ये एक स्थान पर रहने से विरोध होंगे ना, एक स्थान पर नहीं रहते हैं यही उनका विरोध है, नहीं रह पाएंगे ये उनका विरोध है। मार्जार और मूषिका एक स्थान पर रहने से विरोध होगा ना, मूषिका अपना भील में, मार्जार अपना भोरी में, एक साथ रहने पर ये विरोध हो, दो प्रकार की अलग अलग। यहाँ प्रवृत्ति और मिथ्या ज्ञान निवृत्ति, तो यहाँ किस प्रकार की ये विरोध है, ये प्रकाश अंधकार होते विरोध हुआ, विरोधात, विरोधात का अर्थ दे दिया सह अनवस्थानात, मार्जार मूषिक में सह अनवस्थान होने से विरोध होगा, तो सह अवस्थान होने से ही विरोध होगा, यहाँ सह अनवस्थाना द्वितीय अर्थ नहीं। मिथ्या ज्ञान ज्ञानम रिते प्रवृत्ति ही, मिथ्या ज्ञान अगर नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी, प्रवृत्ति अर्थात विधि तो प्रवृत्ति, विधि के अनुसार प्रवृत्ति, ये कहा गया इसलिए करना पड़ेगा, ये जो सब विधि स्वर्ग काम यजे तो हर हर संध्या उपासित तो ये सब विधि से प्रवृत्ति, तो फिर विधि से प्रवृत्ति अगर नहीं होगा तब तो ये तो सब विधि का उल्लंघन होगा, इसलिए कहा गया संन्यास लेकर के चलो विधि का उल्लंघन होगा नहीं। न च तत् सम्यक् ज्ञानेन सहावस्थातुम् अर्हति। न च तत् सम्यक् ज्ञान के साथ सह अवस्थातुम् अर्हति, सम्यक् ज्ञान के साथ वो नहीं रह पाएगा। वो कौन है? सम्यक् ज्ञान के साथ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्ति। अभी ज्ञान दिया तो ज्ञान लेना पड़ेगा, निवृत्ति को प्रवृत्ति के साथ लेना पड़ेगा। सम्य तत् सम्यक् ज्ञान, तत् के ऊपर में ठीक दे दिया ना मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान के मिथ्या ज्ञानम सम्यक् ज्ञानेन सह अवस्थातुम न च अर्हति। क्यों? तन निवर्त्यत्वात्, सम्यक् ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ही हो जाएगी इति भाव। नहीं ये वाचस्पति जी कहे हैं तत्व वैशारदि योग सूत्र का टीका में, ये अन्यत्र अन्यत्र कहीं आया होगा, वहाँ थोड़ा उसको विचार दिखा करके दिखाए हैं। संस्कार में शायद कैसे विरोध होता है तो वहाँ शायद ये विचार दिए हैं। अच्छा, विरोधात अर्थात मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में विरोध है, और मिथ्या ज्ञान के निवृत्ति और प्रवृत्ति ये दोनों में विरोध है। आगे टीका में, अभी पहले पूर्व पक्ष द्वितीय उपाधि को स्वीकार करके प्रथम उपाधि को विरोध किया था, अभी पूर्व पक्ष द्वितीय उपाधि है साधन व्याप्तिम संकते, उपाधि साधन का अव्यापक होना चाहिए, अभी द्वितीय उपाधि को शंका कर रहा है संकते। द्वितीय उपाधि था मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्वम, पूर्व पक्ष कहता है कि ये मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्वम ये पक्ष में नहीं रहेगा, तो सिद्धांति कहता है उपाधि पक्ष में नहीं रहेगा। पूर्व पक्ष कहता है कि साधन का व्यापक होगा, अर्थात ये जो उपाधि है वो पक्ष में रहेगा, ये दिखा रहा है। तो पक्ष हो गया वेदांत वाक्यत्व ज्ञान, और उपाधि हो गया मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व, ये पक्ष में रहे अर्थात वेदांत वाक्य से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति न हो, अनिवर्तकत्व रहे। भाष्य में वाक्य जनित विज्ञान मात्रात न अब्रह्मान आत्म विज्ञान निवृत्ति रीति चेत, वाक्य जनित विज्ञान केवल विज्ञान मात्रात, विज्ञान मात्र से तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, तो विधि अंतरेण खाली ज्ञान हो गया, आगे कुछ विधि नहीं है, खाली उतने से क्या दिया तीन नंबर टिप्पणी, विविधि व्यावर्तों को मात्र अर्थात विधि बिना, केवल वाक्य जनित ज्ञान हो गया, आगे वो ज्ञान में कोई विधि नहीं है, उतने से न अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवृत्ति, अब्रह्म अर्थात अब्रह्मणी ब्रह्म ज्ञानम अनात्मनी आत्म विज्ञानम, इसकी निवृत्ति विधि के बिना नहीं हो जाएगा इति चेत, यहाँ तो पूर्व पक्ष कहा। चार नंबर टिप्पणी दे दिया निवृत्ति रीति, अतो विधि न भाव्यम, इसलिए विधि होना पड़ेगा, खाली विज्ञान मात्र से नहीं हो जाएगा, तो विधेयम एवं ज्ञानम तो निवर्तकम इति आशय, इसलिए विधेय जो ज्ञान होगा वो ही निवर्तक होगा, खाली वाक्य श्रवण क्या ज्ञान हो गया उससे वो अज्ञान के अनात्म अब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न। टीका में ब्रह्मात्मक धी पर वाक्योत्थ विज्ञान से अज्ञान तत्कार्य ध्वंसित्व द्रव्यान न साधन व्याप्ति रीति आह। ब्रह्मात्मक धी पर वाक्य ब्रह्म आत्मा तयोर ऐक्यम तद तस्य वाक्यम, तद वाक्य मतलब तद विषय का वाक्य न धी, अच्छा अच्छा ऐक्य, हाँ आगे धी है वाक्य नहीं है, ब्रह्मात्मक धी तद विषय का धी, धी पर जो वाक्य है तो धी पर वाक्योत्थ विज्ञानम, धी पर ब्रह्मात्मक धी पर धी ज्ञान, अच्छा ठीक है, ब्रह्मात्मक धी पर जो वाक्य, क्यों धी पर को वाक्य लेना पड़ेगा, नहीं तो धी के साथ विज्ञान लेने से तो समान हो गया, तो ब्रह्मात्मक धी पर वाक्य उस वाक्य से जो ज्ञान होगा, तो ये वाक्य का विषय हो गया ब्रह्मात्मक, इसलिए वो ज्ञान भी होगा ब्रह्मात्मक, ये ज्ञान से अज्ञान तत्कार्य ध्वंसित्व ध्वंसित्व द्रव्यात, अज्ञान का नाश करेगा और अज्ञान का जो कार्य है ये जगत ये संसार ये सब का ध्वंसी द्रव्य निश्चय होगा, तो होने से न साधन व्याप्ति। पूर्व पक्ष कह दिया कि पक्ष में अर्थात वेदांत उत्थ वाक्य ज्ञान में मिथ्या ज्ञान का निवर्तकत्व न मिथ्या ज्ञान का उपाधि है मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व और वहां नहीं रहेगा उपाधि नहीं रहेगा अर्थात मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व रहेगा। पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं तो उपाधि वहां रहेगा अर्थात मिथ्या ज्ञान का अनिवर्तकत्व रहेगा। सिद्धांत कहता है नहीं निवर्तक होगा ये द्रव्य ये निश्चय होगा अनिवर्तक ही होगा इसलिए साधन रहने पर वहां उपाधि रह जाएगा ये बात नहीं उपाधि तो रह ही नहीं पाएगा। मिथ्या ज्ञान अनिवर्तक तो उपाधि है ये रहेगा ही नहीं पक्ष में अर्थात तो अगर होगा ब्रह्मात्मा के ज्ञान होगा तो मिथ्या ज्ञान का निवृत्ति होगी ही होगी न इत्यादि न भाष्य में न इति चेत पूर्व पक्ष वाक्य है सिद्धांत कहता है न तत्वमसि नेति नेति आत्मा एव इदम् एकमेव अद्वितीयम् ब्रह्म एव इदम् अमृतम् नान्यद् अतोस्ति दृष्टि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इत्यादि वाक्यानां तद्वादित्वात् तत्वमसि ये वाक्य अच्छा तत्वमसि नेति नेति तत्वमसि ऐक्य कथन करता है नेति नेति आरोपित पदार्थ का निराकरण करता है आत्मा एव इदम सर्वम ये कथन करता है अर्थात बाध समानाधिकरण ने दिखाता है एकमेव अद्वितीयम ये भी अर्थात समस्त प्रकार भेद का निराकरण करके एकमेव अद्वितीयम स्वगत सजातीय विजातीय तीनों प्रकार की भेद का निराकरण किया जाता है। तो सजातीय भेद हो गया जैसे एक आम्र वृक्ष हो गया दूसरा आम्र वृक्ष ये सजातीय तो एक आम्र वृक्ष हो गया दूसरा पत्थर हो गया ये विजातीय भेद और एक आम्र वृक्ष का अंदर में पत्र पुष्प फल इसको कहते हैं स्वगत भेद। ये तीन प्रकार के भेद एकम एव अद्वितीयम कह करके ये तीनों प्रकार के भेद का निराकरण करते हैं। अद्वितीयम कहने से अर्थात सजातीय भेद नहीं है एकम कहने से विजातीय भेद नहीं है और एव कह करके स्वगत भेद नहीं है इस प्रकार की कहीं थोड़ा अलग भी दिए हैं इस प्रकार के रत्नावली में ये कहे हैं गौड़ ब्रह्मानंदी जो अद्वैसिद्धि का टीकाकार वो इस प्रकार के दिए हैं एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म एव इदम अमृतम ये मुंडक का है नेति नेति बृहदारण्य का एकमेव अद्वितीयम छांदोग्य का तत्वमसि छांदोग्य का आत्मा एव इदम सर्वम ये भी छांदोग्य का है ब्रह्म एव इदम अमृतम ये पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतोश्च उत्तरेण ये मुंडक का पूरा मंत्र है इस प्रकार ब्रह्म एव इदम अमृतम नान्यद् अतोस्ति दृष्टि नान्यद् अतोस्ति श्रोत्री ये भी बृहदारण्यक का है इस अच्छा ब्रह्म एव इदम अमृतम इदम इदम कह करके जो सब ये सब ब्रह्म ही है और वो अमृत ही है और अतो अन्यत दृष्टि न अस्ति यही जो चैतन्य है आत्मा है ब्रह्म है इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि यद नेदम यदिदम उपासते ये कौन सा उपनिषद है केन तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि यन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतम जो मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता है वरन जिसका उपस्थिति से मनो वृत्तियाकार हो रहा है तदेव ब्रह्म तुम विधि उसी को ही ब्रह्म जानो न यद इदम उपासते जिसका उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है इस प्रकार की जानो जिसका उपस्थिति से मन चलता है वो ही ब्रह्म है हम साक्षी हैं। दृष्टि ऐसा मूर्धन्य होना है वहाँ तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इत्यादि वाक्यानां तद्वादित्वाद तद्वादित्वाद ब्रह्मवादित्वाद अथवा ब्रह्मात्मन और ऐक्यवादित्वाद आगे टीका में वस्तु परत्वात है वाक्य उत्तिथ ज्ञान हो जाने से पृथक हो जाएगा पृथक अनित्य हो जाएगा उससे नित्य का विचार कैसे हो न क्या प्रश्न बोले शब्दजन्य ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ। हाँ। तो कृतक हो जाएगा, मतलब कृतक होगा तो। हाँ कृतक, ब्रह्म ज्ञान कहा नित्य है, कृतक है, उनाश होगा। कैसी विधि भी होना चाहिए ना, क्यों? जैसे कहते हैं कि ये जो हमको सर्प दिखता था, रजु का ज्ञान हुआ, ये रजु ज्ञान कृतक है ना नित्य है? कृतक है, किंतु ये रजु ज्ञान सर्प ज्ञान को नाश किया, अब गया। इसको कथकरण दृष्टांत देते हैं ना, तो उसका उतना ही काम है, अज्ञान को नाश करना है। अज्ञान को नाश करके गया, फिर उसका आवश्यकता क्यों है? इसका तो कार्य उतना ही था, अज्ञान को नाश करना। अज्ञान नाश हो गया तो फिर रहेगा नहीं, नाश हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान अनित्य है। ब्रह्मात्मैक्य धी पर वाक्यत्व विज्ञानस्य अज्ञान तत्कार्य, कौन सा पंक्ति करें? वाक्य जनित विज्ञान मात्रात्, पूर्व पक्ष कह रहा है। हाँ, ये पूर्व पक्ष कह रहा है न अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवृत्ति, पूर्व पक्ष ये कह रहा है निवृत्ति नहीं होगी। सिद्धांत कहना न नहीं है, टीका में कहते ना ध्रुव्या तो निवृत्ति करेगा ही करेगा। रज्जु का ज्ञान होगा और कहेंगे सर्प का, सर्प ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, ये कैसे होगा? रज्जु ज्ञान से सर्प ज्ञान का निवृत्ति होना ये निश्चय ही है। अगर नहीं हो रहा है कहते हैं अभी हमको रज्जु ज्ञान संशय विपरीत विपर्य रहित दृढ़ नहीं हो रहा है, अभी संशय चल रहा है, इसको निधिध्यासन काल कहा जाएगा। कभी लगता है कि हाँ हम असंग कुटस्थ है, फिर कभी लगेगा अरे मैं तो वही फिर हो गया, ये निधिध्यासन काल। फिर आगे ऐसा स्थिति आ जाएगा और कभी नहीं होगा, उसमें विपरीत ज्ञान नहीं होगा। टीका में तदवादी वस्तु परत्वाद इति यावद, भाष्य में दिया ना द्वितीय पैराग्राफ का तीन इत्यादि वाक्यानाम तदवादित्व, तद शब्द का अर्थ तदवादित्वाद अर्थात वस्तु परत्वाद, वस्तु अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म परत्वाद, तो तद पद का अर्थ हो गया ब्रह्म। जो भाष्य में दिया तदवादित्व, तद का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म। टीका में उक्तानां वाक्यानां विधि अपेक्षितार्थ समर्पकत्वेन तत्सच्छेषत्वं संकितम अनुभासते, पूर्व पक्ष ने कहा था ये जो सब ब्रह्मपरक वाक्य होते हैं ये विधि उपासना विधि के लिए अपेक्षित जो उपास्य, वो उपास्य का स्वरूप समर्पकत्वेन उपासना विधि का अंग बन जाएंगे, क्योंकि जिसका उपासना किया जाएगा उसका स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब जो वेदांत वाक्य है वही करेंगे, तो ज्ञान होने के बाद आगे उसका उपासना किया जाएगा। ये जो संकितम कहा गया था सिद्धांति, अभी उसका अनुभासते पश्चात भासते, अभी कहता है उसका निराकरण करने के लिए भाष्य में। द्रष्टव्य विधेयर विषय समर्पकाणी एतानी इति चेत, पूर्व पक्ष कहता है फिर ये कहा था पहले द्रष्टव्य विधि आत्मा वा रे, हाँ वही आत्मा वा रे द्रष्टव्य, तव्य प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय लोट तव्य लिंग, ये सब विधि अर्थ में। भाष्य में द्रष्टव्य विधेयर विषय समर्पकाणी एतानी, द्रष्टव्य विधि का विषय समर्पक करेंगे अर्थात किसका दर्शन होना चाहिए ये समर्पण करेंगे। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न, टीका में सिद्धांत उपक्रमेण समाहित, सिद्धांत कहता है कि आप जहाँ ये शंका उठाए थे उसके आगे हम सिद्धांति उसका उत्तर दिए थे। सिद्धांत उपक्रमेण आरंभेण वो विचार समाहितम एतद, ये विचार पहले से हो गया, आप जहाँ शंका दिखाए थे हम वहां उत्तर दे दिए थे। क्या उत्तर दे दिए थे? सिद्धांत कहते हैं भाष्य में यदि चेर न अर्थांतर अभावाद इति उक्तोत्तरत्वात्, कह दिया गया था अर्थांतर अभावाद, 222 पृष्ठ में आया था ये बात। अन्य अर्थात वाक्योत्थ ज्ञान होने के बाद और कुछ अर्थांतर बचेगा ही नहीं, भाष्य का प्रथम पंक्ति में था ये, और कुछ अर्थ बचेगा ही नहीं भिन्नत्वेन, तो होने से इसलिए कहते हैं कि अर्थांतर अभावाद उक्तोत्तरत्वात्, और कुछ मतलब बचा नहीं तो ये हम उत्तर दे दिए थे। उक्तम उत्तरम यस्मि प्रश्नाय, स प्रश्न उक्तोत्तर तस्य भाव उक्तोत्तरत्व। टीका में तदेव स्पष्टयति, सिद्धांति जो उत्तर दिया था अर्थांतराभावात और कुछ विधेय नहीं होगा इसको स्पष्ट करता है। आत्म वस्तु स्वरूप समर्पकैर एव वाक्य तत्वमस्यादिभिः श्रवण काल एव तद्दर्शनस्य कृतत्वात्, इसको महाराज जी बार बार महत्व देते हैं। आत्म वस्तु स्वरूप समर्पक जो वाक्य है, कौन सा वाक्य? तत्वमसी आदि वाक्य, ये सब वाक्य के द्वारा श्रवण काल में ही ज्ञान होना है। हमको श्रवण हो गया, अब तो जाकर के कहीं बैठ करके करेंगे वो कर नहीं पाएगा। जिसको श्रवण काल में ही नहीं हुआ तो ये अन्यत्र करना उसके लिए महान कठिन हो जाएगा, संभवतः मतलब होना ही कठिन है, क्योंकि अभी वो श्रवण को छोड़ करके अन्यत्र जा रहे हैं। जाने का तात्पर्य हो गया कि उसका वो वासना श्रवण वासना से बलवत है, तो वो वासना अगर बलवत है फिर श्रवण जन्य जो ज्ञान होना है वो कैसे होगा, वो नहीं कर पाएगा मनन। इसलिए श्रवण काल में ही उसको होना चाहिए ज्ञान, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे कठिन है। इसलिए जब तक अत्यधिक मतलब ये संशय विपर्य रहित अवस्था न पहुंचे तब तक तो श्रवण में लगे ही रहना चाहिए। तो इसलिए हमारे से कहते हैं कहीं भी रहो पठन पाठन ही करते रहो, तो ये सबसे बड़ा कवच है। श्रवण अधिकार में विपरीत संस्कार नहीं रहते, विपरीत संस्कार नहीं रहते, धीरे धीरे नाश होगा श्रवण अधिकार में। ये जैसे हम श्रवण करते करते चलेंगे विपरीत संस्कार नाश होते होते चलेगा। जितना श्रवण श्रवण नया संस्कार बना रहा है, ये नया संस्कार अंदर में जाएगा, अंदर में संस्कार है मैं जीव हूँ परिचिन्न हूँ करता हूँ भोगता हूँ। ये जो संस्कार पुराना संस्कार बैठा है, संस्कार नाश होने का तीन उपाय है। एक तो है कि नूतन विरुद्ध संस्कार आने से पुरातन संस्कार नाश होगा, दूसरा है कि काल से संस्कार का नाश होता है, तीसरा होता है सरल उपाय दुर्घटना, इससे संस्कार का नाश हो जाएगा। तो ये जो बाकी दो हो गया काल अथवा दुर्घटना, इससे संस्कार तो नाश हो जाएगा किंतु नूतन संस्कार तो बनेगा नहीं। मैं असंग कुटस्थ तो ये तो नहीं आया, कल कहाँ आया था, अज्ञान अज्ञदेवस्य अंतराल अवस्था, ये ब्रह्मसूत्र में आया था ना। तो स्वर्ग गया, सारे कर्म पूरा हो गया, और स्वर्ग में तो कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आगे उसका नूतन कर्म नहीं है, जीवन नहीं मिलेगा, जन्म नहीं मिलेगा, और अभी ज्ञान भी नहीं हुआ है। जितने संचित कर्म था सब लेकर के आगे जन्म हो गया, और वो आगे जन्म जो है वहां कर्म करने का अधिकार नहीं है। सारे संचित कर्म भोग हो गया, पूर्व पक्ष कह रहा है भोग हो गया, तो सिद्धांत कहते हैं सारे संचित कर्म तो भोग हो गया, वहां तो नूतन कर्म कर नहीं पाया, तो आगे तो उसको जन्म नहीं मिलेगा। बीच बेचारा वो जो अज्ञ देव हुआ उसका तो अंतराल अवस्था में तो महान अनर्थ हो जाएगा, यह कहा। तो इसी प्रकार की ये श्रवण काल में अगर इसको दो जो कहा था दुर्घटना और समय काल, इसमें क्या होगा, पुरातन संस्कार तो दब जाएंगे और उठ नहीं पाएंगे अथवा गए, किंतु मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ मुक्त हूँ ये संस्कार तो बनेगा नहीं, तो वही फिर अज्ञ देवस्य बेचारा अंतराल अवस्था हो जाएगा। इसलिए एक ही मात्र उपाय रहा कि नूतन वेदांत संस्कार के द्वारा वो जो व्यष्टि भावना है उसको नाश करना, इसमें कोई अन्य उपाय नहीं है, संस्कार नाश का ही एक ही उपाय है। इसके लिए अन्य दो उपाय तो अन्यत्र लग सकता है, यहाँ नहीं लगेगा। इसलिए ये संस्कार बनेगा कैसे, जो नूतन संस्कार असंग कूटस्थ ये संस्कार बनेगा कैसे, कहते हैं ये तो श्रवण से ही बनेगा, या तो श्रवण करो नहीं तो श्रवण कराओ, श्रवण कराना ये मनन है, तो ये दोनों से ही चलेगा। और श्रवण काल में ही निधिध्यासन होती है, मनन काल में और अधिक होता है। जैसे जैसे हमारा ये जीवत्व क्षीण होगा, श्रवण काल में ऐसा कभी कभी पंक्ति आएगा आप देखें बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। ये कितने समय स्थिर होगा वो तो आधार के ऊपर निर्भर करता है, तो स्थिर हो जाएगा क्षण भर के जो अनुभव होगा, हाँ हम तो वास्तव तत्व हैं। और हर इस अनुभव के साथ इसका संस्कार होगा, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, अर्थात इसका समय और उसका बार, ये दोनों ही बढ़ेगा। तो दोनों जो बढ़ेगा, श्रवण जारी रखे हैं और ये दोनों धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ेगा, बार बार होगा और अधिक समय धीरे धीरे होगा, ये संस्कार दृढ़ होगा। तो ये जो अनुभव होना यही तो संस्कार बनेगा, अनुभव नाश हो गया, ये संस्कार धीरे धीरे दृढ़ होगा। अगर मनन कराएगा, मनन अर्थात अध्यापन ये मनन है, तो इससे तो और अधिक होगा। ये बोलने का समय में भी ये कभी कभी अंदर में बंद रह करके वो स्थिति को अनुभव करेगा। ये तो बोलना तो इंद्रिय करते रहेंगे तो वो अनुभव करेगा, तो फिर ये अधिक होने से आगे फिर वो चलता फिरता कहीं एकदम शांत बैठा है वो चलेगा, स्वाभाविक रूप से चलेगा। तो इसलिए जब तक ये निश्चय नहीं हो गया इसे छूटना नहीं है, वो छूट जाएगा तो अर्थात जिस कारण से छूट गया वही कारण उसको ले जाएगा उसका अंतिम तक, वो जितना प्रारब्ध है उसको भोग करवाएगा, पूरा कराएगा। हम जाकर के अन्यत्र कहीं कर लेंगे ये कठिन है, अन्यत्र जाकर के अगर पढ़ाएगा तभी वो पार हो जा सकता है, क्योंकि वो मनन है तो वो हो जाएगा, नहीं तो श्रवण मनन से हट करके अन्य उपाय से कर नहीं पाएगा। ऐसा वो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना, सिद्धांत उसको पूछ रहा है वो अज्ञान देव का क्या हालत होगा, ऐसा तो कोई दर्शन स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए पूर्व पक्ष मतलब ठीक नहीं है। एक ही रास्ता है कि वो श्रवण काल में ही ये होगा। श्रवण काल एवं तत्दर्शन से कृतत्वादि भाष्य पंक्ति है, इसलिए तत्दर्शन से छह नंबर टिप्पणियां है ना, देखिये तत्दर्शन से बड़े महाराज लिखते हैं आत्म साक्षात्कार से संपन्नत्वात् विधि बिना एवं। अभी श्रवण कर रहा था, चल रहा था, उसको अंदर में अनुभव हो रहा है, तो ये कहाँ कोई विधि है, वो तो श्रवण कर रहा है और उसका ऐक्य बोध हो रहा है, तो विधि बिना श्रवण काल में ही आत्म साक्षात्कार ये होता है। इसलिए प्रारब्ध भोग करके इसमें लगे रहना है। प्रारब्ध क्या, कौन सा प्रारब्ध भोग हो जाएगा, सुख प्रारब्ध भोग हो जाने से ज्ञान हो जाएगा, दुख प्रारब्ध भोग हो जाना है, इसलिए दुख जितना हो तो दुख से भागना नहीं है, इसलिए दुख हो तो फिर अच्छा है वो। इसलिए हमको ऐसा स्थान पर रहना चाहिए जहाँ दुख हो, जहाँ आराम का जीवन है वहाँ नहीं रहना है, साधक के लिए अच्छा नहीं है, बढ़िया जीवन है बस, तो वो काम का नहीं है हमको, तो जहाँ दुख हो कष्ट हो उसी जगह में ये रहना चाहिए। और दुख अगर शास्त्र में होता है तो सबसे उचित अच्छा बात है, क्योंकि बुद्धि से दुख होता है, किसको शरीर से होता है, किसको मन से होता है, जिसको बुद्धि से दुख होगा सबसे ऊंचा है, तो इसलिए लगे रहना है इसमें। श्रवण काल एवं तत्दर्शन से कृतत्वाद द्रष्टव्य विधेर न अनुष्ठानांतर कर्तव्यम इति उक्तोत्तरम एतत्। द्रष्टव्य विधि का कुछ और अनुष्ठानांतरम ये कर्तव्यम ऐसा नहीं है, इसलिए द्रष्टव्य ज्ञान के बाद और कुछ विधि संभव नहीं है। अच्छा आगे टीका में मनन मनन वास्तविक है, जो श्रवण करने के बाद या तो अभी मतलब श्रवण में कहीं नहीं है और स्वयं अध्यापन नहीं करवा रहे हैं, उसका मनन होना कठिन है। कोई मिराकल हो जाएगा वो उसके ऐसा पदार्थ में वेदांति भरोसा नहीं करते। जैसे कहते ना शिव जी का कृपा से हमको हो जाएगा, गुरु के कृपा से हो जाएगा, ये सब जो मतलब अलौकिक बात कहते हैं ना, ये सब तर्क संगत है, इसलिए वेदांती वो सब को मानते नहीं। यहाँ जो भाष्य के अनुसार जिनको अनुभव हो गया उनका श्रवण हो गया इसलिए हुआ, जिनको नहीं हुआ उनका श्रवण अभी तक नहीं हुआ, राइट बिल्कुल राइट। हम समझते हैं श्रवण होता है, श्रवण हो गया सुन गया तो फिर नहीं हो रहे, इसलिए कि संस्कार है। श्रवण का अर्थ है कि शब्द जन्य ज्ञान है ना, अरे यहाँ ज्ञान क्या है, ब्रह्मात्मा क्या ज्ञान जी। और ये ज्ञान तो कोई परोक्ष ज्ञान नहीं है, ये तो अपरोक्ष ज्ञान, इनका संस्कार उसमें आ रहा है, संस्कार दे अंदर, इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए मैं कुछ करना चाहिए, मन करना चाहिए, तो ये प्रश्न। अच्छा अच्छा अच्छा हाँ, तो देखिए हम बोला ना जो संस्कार है वो संस्कार को हम कैसा हटाएंगे, या तो संस्कार को क्रियान्वित करके हटाए अथवा संस्कार को उसी संस्कार अवस्था में हटाए, दो उपाय होगा। अभी हम संस्कार को क्रियान्वित करवाए, संस्कार हटेगा ना संस्कार बलवत होगा, बिल्कुल बलवत होगा, इसलिए संस्कार को क्रियान्वित करने से अगर रोका जा सकता है हमेशा रोकना है, कहते हैं हम रोक नहीं पाते हैं, इसलिए कहते हैं पकड़ो उंगली बच जाओगे, नहीं तो बहना ही निश्चित है, बचेगा नहीं। तो सारे शास्त्र क्यों कहता है तद विज्ञानार्थम से गुरु में वह अभिगचित, अर्जुन के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है, कोई भी स्वयं अपना सामर्थ्य से नहीं कर पाएगा, इसलिए पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ते जब मतलब अगर खूंटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल बच जाओगे, नहीं तो पता नहीं खूंटी कितना स्ट्रांग है, बहना जब बल में दोनों गुरु चला मिल करके ये कठिन हो जाए। इसलिए ये ही एकमात्र उपाय, जब तक उसका प्रारब्ध यही वो इच्छा भी नहीं होगी कि कोई भी क्रियान्वित मतलब संस्कार को क्रियान्वित करके संस्कार का नाश करवाना बुद्धि अशास्त्रीय है, नहीं होगा उसे, वो संस्कार दृढ़ होगा जाएगा नहीं। तो क्या करेगा, वो संस्कार दृढ़ होगा, एक बार किया वो कर्म उसे दृढ़ होगा, दृढ़ होने के बाद फिर अगर सामान्य विवेक है आगे थोड़ा दुख होगा। अब इधर संस्कार दृढ़ हुआ और दुख हुआ, विवेक से दुख हुआ, दुख ये दृढ़ संस्कार को थोड़ा शिथिल कराएगा। तो किंतु अभी मान लीजिए कि उसका संस्कार 50 है, दोबारा कर दिया फिर 20 आ गया, अभी 70 हो गया, और इधर दुख हुआ 20 कट गया 50 रहा, पहले बार प्रवृत्ति कितने से हो गया था, फिर करेगा ये जब, इसलिए आता ना परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृतम कृते न, परीक्ष लोकान ये परीक्ष का अर्थ विचार करके, जब 5 बार 7 बार उसी को करता रहेगा, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं विशियस सर्कल, वो चक्र में घूर्णन करता रहेगा करता रहेगा, और धीरे धीरे धीरे धीरे दुख बढ़ेगा। तो दुख बढ़ने से करेगा तो 20 संस्कार होगा और दुख होकर के 30 नाश करेगा, ये कितना चक्र के बाद होगा, इसमें क्या गणित है, क्यों रिस्क लेना है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये तो सामान्य देखे होंगे हम लोग छोटा मोटा पदार्थ खाने में देखने में, आज निर्णय करते हैं नहीं कल से और बालूशाही नहीं खाएंगे, कितना बार लगता है लड़ लड़ करके उसको पार कर, ये तो बिल्कुल छोटा छोटा चीज है, अब बड़ा बड़ा चीज में जाएंगे तो जन्म लगेगा, ये सब कठिन है, इसलिए बिल्कुल रिस्क लेना ये क्या ना, जब हम विवेक को दृढ़ नहीं करना चाहते हैं तब ये प्रारब्ध का डस्टबिन को पास में रखे रहते हैं। तो हम क्यों विवेक को दृढ़ और करने के लिए उसमें क्यों उद्यम नहीं लगाए, हम कहते हैं ये हमको भोगना पड़ता है, ये बार बार हमको वही करना पड़ता है, हमारा प्रारब्ध है। ये कौन मना किया कि जाकर के भाई एक किसी महापुरुष को एक बार उंगली पकड़ो, पांव का उंगली पकड़ो, आपका आधा प्रारब्ध एक ही बार नाश हो जाएगा, क्यों नहीं करते हम, कह रहे हम भोग भोग करके इसको पार करेंगे, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो भोग होकर के पार होगा किंतु कहीं जन्म लगेगा, चक्र लगेगा। वास्तविक क्या है, जो हम मनन कहते हैं ये श्रवण के बाद मनन जैसे सामान्य लोग मानते हैं ऐसा ये नहीं है। इसलिए महाराज जी कहते हैं ना जहाँ तर्क लगा, ये जो हम उपाधि विचार किए ये मनन है, ये मनन कुछ अलग पदार्थ नहीं है। सामान्य लोग जैसे सोचते हैं तो आप लोग तो इतना श्रवण कर लीजिए, अभी हम एकांत में कुटिया बनाए हैं, आप आकर के वहां निधि ध्यासन करिए। तो उनको पता नहीं ये क्या चीज है, इसलिए ऐसा कह देंगे कब तक आप ये करते रहेंगे। यहाँ जो शब्द का श्रवण का अर्थ है कि श्रवण जन्य ज्ञान, वो तो ये श्रवण काल में होता है। इसलिए महाराज जी कितने बार कहते हैं श्रवण काल में ही मनन होता है, उसे अतिरिक्त काल में नहीं होगा। अतिरिक्त काल में मनन का अर्थ है कि अभी उसका श्रवण पूरा नहीं हुआ है, जाकर के कहीं रहा और अध्यापन करवाया, किंतु वो भी कठिन हो जाएगा अगर उससे किसी प्रकार के रस लेने लगेगा। अकेला रहता है अध्यापन करवाता है, उसको अभी कौन मार्ग बताएगा, उसमें क्या कमियां रहेगी जिसके चलते वो छूट गया मुख्य स्रोत से, ये दोष उसको कौन दिखा देगा। एकदम निष्ठावान है तो शिव जी की कृपा हो सकती है, नहीं तो उसी से कुछ रस लेगा, कुछ फिर लगा रहेगा, आगे चलना कठिन हो जाए, ये सब रिस्की है। ले सकता है, अगला जन्म के लिए तैयारी कर सकता है, सब स्वतंत्र है, तो इसलिए वो नहीं करना है। ठीक है, हमें यहाँ हमको सामान्य जो बात करते समय इस वजह का हम एक बार श्रवण कर दिया, आगे जाकर मनन करना। ये सामान्य लोगों का शास्त्र के अनुसार श्रवण काल मतलब सब मिलित जैसे सब श्रवण कर लेंगे। श्रवण काल अर्थात श्रवण काल में ज्ञान होना है, अर्थात जब तक तो ज्ञान नहीं हो तब तक तो श्रवण काल ही है, तो वही चलता रहना है। तो ये कठिन है, ये क्या ना, जो लोग शास्त्र का इतना गहराई में उतरते हैं वही लोग समझते हैं कि श्रवण काल क्या है, और जो लोग नहीं समझते हैं साधारण तो कहते हैं, बहुत लोग तो कहते हैं पढ़ना, कहीं तो समय लगता है कि समझाने के लिए, पढ़ना ये नहीं, ये साधन है। आप लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, कहते हैं आप लोग फावड़ा लेकर के मिट्टी खोदते हैं क्या, कहते हैं हम रास्ता बना रहे हैं ना लोग चलेंगे, कहते हैं वो आप साधना मानते हैं, और हम बुद्धि को कसरत करवाते हैं, ये साधना नहीं है। आप इसको पढ़ना कह देते हैं, आप अगर इसको पढ़ना कहेंगे हम कहेंगे वो आप फावड़ा से मिट्टी खोद रहे, तो ये आपका साधना कैसे हो गया, ये तो ऊंचे साधना है। तो अर्थात ये श्रवण जो कहते हैं वास्तविक इसका अंत होना है जब तक ज्ञान नहीं हो गया, तब तक तो चलना है। परोक्तम उद्भावयति, दूसरा लोग जो कहे थे क्या कहे थे, ये सब पूर्व पक्ष कहा था, ये 219 पृष्ठा में आया था तृतीय पंक्ति भाष्य में, यहाँ दे दिया भाष्य में थोड़ा, आत्मस्वरूप अन्वाख्यान मात्रेण आत्मविज्ञान विधिम अंतरेण न प्रवर्तते इति चेत, आत्मस्वरूप का खाली अन्वाख्यान कथन कर देगा और आत्मविज्ञान में कोई विधि नहीं करेंगे, तो विधि नहीं करेंगे तो प्रवृत्ति नहीं होगी, पूर्व पक्ष ये बात कहा था। इसको अभी सिद्धांत उठा करके निराकरण करेगा, अर्थात विधि नहीं होगा खाली कथन कर देंगे तो प्रवृत्त नहीं होगा। टीका में सिद्धांत अभी विकल्प करता है, आप जो विधि विधि कहते हैं किस में विधि मानना है, कुत्र तरी विधि, सिद्धांत विकल्प करता है, आत्मज्ञाने वा आत्मज्ञान ज्ञान में विधि करना है, वाक्य श्रवणे वा तद अर्थ ज्ञान स्मृति संताने वा, तद अर्थ वाक्यार्थ, वाक्यार्थ ज्ञान हो गया, ज्ञान को स्मरण करके उसका संतान करेंगे कैसे, यम रज्जु, यम रज्जु पहले सर्प ज्ञान था अभी रज्जु ज्ञान हो गया, रज्जु ज्ञान होने के बाद उसका संतान चलाते रहे, यम रज्जु यम रज्जु इस प्रकार की, अथवा चित्त वृत्ति निरोध, अभी ना सर्प का वृत्ति है ना रज्जु का वृत्ति है, ये चार प्रकार के, न आद्य प्रथम क्या हो गया, आत्मज्ञान में विधि नहीं होगा, ये चार कोटि हुआ, अभी एक एक करके विचार कराएंगे, नहीं तो इसको क ख ग घ लिख करके ए बी सी डी कुछ लिख सकते हैं आगे, ये विचार होगा सब एक। प्रथम हो गया आत्मज्ञान में विधि, सिद्धांत कहता है कि न भाष्य में न आत्मवादी वाक्य श्रवण न आत्मविज्ञान से जनितत्वात् किम ओह कृतस्य करणम्, आत्मवादी वाक्य हो गया तत्त्वमस्यादि वाक्य, इसका श्रवण न आत्मविज्ञान से जनितत्वात्, आत्मविज्ञान हो गया तो फिर किम भोह कृतस्य करणम, दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, तो किम भोह अर्थात फिर और तो कोई प्रयोजन बचा नहीं है, फिर और क्या करता रहेगा, कृतस्य करणम जो हो गया फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इसको कहते हैं तुषकंडन, तो जो एक बार हो गया फिर उसको क्या, और नहीं तो उसको कहते हैं पिष्टपेषणम, तो फिर और क्या करना है। टीका में अनिष्टार्थ, हाँ द्वितीयम संकते, अभी प्रथम का निराकरण हो गया, वाक्य अर्थ ज्ञान हो गया तो फिर और क्या विधि, अभी द्वितीय क्या था, वाक्य श्रवण में विधि करेंगे, तो ये वाक्य सुनना चाहिए इसके लिए विधि करेंगे, तो कौन सा वाक्य सुनना चाहिए, कहते हैं वेदांत वाक्य तत्त्वमसि, ये वाक्य सुनना चाहिए तो इसमें विधि करेंगे। भाष्य में तत्श्रवणे अपि न प्रवर्तते इति चेत, तत्श्रवणे चार नंबर टिप्पणी दिया विधि बिना, तत्श्रवण इत्यादि यागादेव अनुष्ठानाय विधि अतिरेकेण अप्रवृत्तिवर, यागादि अनुष्ठान करने के लिए विधि नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होगा, इसी प्रकार की वाक्य श्रवणायापि तंग बिना न प्रवर्तेत, वाक्य श्रवण के लिए भी विधि के बिना प्रवृत्त नहीं होगा, अतो यागादेव वाक्य श्रवण विधि, जैसे यागादि के लिए विधि चाहिए वाक्य श्रवण के लिए भी विधि चाहिए। भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है तत्श्रवण श्रवणे अपि अर्थात विधि बिना तत्श्रवणे अपि न प्रवर्तते इति चेत, पूर्व पक्ष कहना से सिद्धांत कहता है कि न क्यों कहता है आगे सिद्धांत हेतु दे दिया अनवस्था प्रसंगात, विधि नहीं होगा तो तत्वमसी को श्रवण नहीं करेगा। अभी ये जो विधि कहेंगे तत्वमसी श्रवण करने के लिए विधि, ये वाक्य कहता है तत्वमसी वाक्यम श्रोतव्यम, एक वाक्य हो इसको क्यों श्रवण करेगा, इसके लिए और एक विधि चाहिए, क्या दोष हो जाएगा, अनवस्था। सिद्धांत कहता है कि अनवस्था प्रसंगात, वाक्य श्रवण के लिए विधि कहेंगे तो ये अनवस्था हो जाएगी, इसके ऊपर विचार दिखाएंगे आज यहाँ तक। कल तो पाठ नहीं होगा ना, कल वहाँ तो पता नहीं है। अच्छा कल तो हम निश्चय नहीं है ये पाठ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप लोग ऐसा कर सकते हैं 45 में आकर के देख लीजिए, तो अगर 45 में खुला है तो ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा दो चार मिनट 50 तक अपेक्षा कर जाइए नेट वाले, तो फिर अर्थात पाठ नहीं हो पाएगा। कल भगवान भाष्यकार का जयंती है, नहीं तो ऐसा करते हैं कल हम करते ही नहीं इसको, क्यों संशय। और आप लोग कुछ अपने स्थान पर, यहाँ तो अध्यास भाष्य का विचार होगा, आप लोग अध्यास भाष्य का पारायण इत्यादि कुछ भगवान भाष्यकार का कुछ शास्त्र पारायण कर ले सकते हैं, अच्छा है। तो आज यहाँ तक तो, जी कितने बजे कैलाश में कल तो 6:30 से जो क्लास के ये अध्यास भाष्य का महाराज जी व्याख्यान करेंगे 6:30 बजे। हाँ आप लोग आ जाए 6:30 बजे, ठीक। फिर आप लोग आएंगे तो अर्थात यहाँ भिक्षा करके ही जाएंगे, बाकी हम मनोज कर लेंगे, ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने तदेहाय दक्षिणा। Thank you.